23 гадзіны ў Менску, пражская студыя Алена Струве, за гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Паштовую скрынку 111, агляд вашых лістоў на свабоду, падарожжа свабоды ў Лідскі раён, экспертыза свабоды, экспрэс-аналіз бягучых падзеяў і анлайн-канферэнцыя з каардынатарам еўрапейскай кааліцыі «Свабодная Беларусь» Міколам Статкевічам. Аднак спярша навіны. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае ўрады ўсяго свету абнавіць свае абавязанні ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Гэты заклік утрымліваецца ў справаздачы аб сітуацыі з правамі чалавека ў свеце. У сёлетняй справаздачы міжнароднай амністыі крытыкуецца ЗША, Расія і Кітай. У раздзеле, прысвечаным Беларусі, адзначаецца ціск уладаў на грамадзянскую супольнасць, судовы пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг выканання смяротных пакаранняў. Непал стаў сёння рэспублікай пасля манархічнага кіравання. Як заявілі ўдзельнікі сённяшняга парламенцкага сходу, кароль Гьянендра павінен цягам 2 тыдняў пакінуць каралеўскі палац у Катманду. У Пекіне прайшла сустрэча на вышэйшым узроўні кіраўніцтва КНР і Тайваня. Адзначаецца, што напружанасць у двухбаковых дачыненнях стала меншай пасля таго, як на нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах у Тайвані прайграў кандыдат ад дэмакратычнай прагрэсіўнай партыі, якая выступае за незалежнасць Тайваню. Брытанскі міністр абароны Дэс Браун у часе візіту Аўстраліі выказаў заклапочанасць ростам уплыву Талібану на поўдні Афганістану. Грузія патрабуе склікання Рады бяспекі ААН для абмеркавання справаздачы пра збіты над Абхазіяй самалёт-шпіён. Пра гэта гаворыцца ў пісьмовым звароце грузінскай дэлегацыі да старшыні Рады бяспекі сталага прадстаўніка Вялікабрытаніі Джона Сойерса. У сваім лісце грузінскі бок інфармуе Сойерса пра публікацыю справаздачы місіі ААН. У зоне грузіна-абхазскага канфлікту паранены вайсковец расійскіх міратворчых сіл. Як паведамляе тэлекампанія «Руставі-2», салдат Андрэй Кастэнка быў паранены ножом невядомымі, пасля чаго яго даставілі ў шпіталь. Прэзідэнт Еўрапарламенту Ханс Герт Петэрынг заклікаў беларускія ўлады даць больш свабоды вернікам, а таксама вызваліць усіх палітвязняў, забараніць смяротнае пакаранне ў краіне, спыніць пераслед незалежных СМІ. Заява была зроблена ў Брусэлі пасля сустрэчы з лідарамі апазіцыі Александрам Мілінкевічам і Паўлам Свярынцам. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка – студэнт Урослаўскага ўніверсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Супраць грамадзяніна ЗША Эмануіла Зайцара КДБ Беларусі завяло крымінальную справу за кантрабанду наркотыкаў. Грамадзяніна ЗША раней вінавацілі ў выкарыстанні заведама падробных дакументаў. У эфіры «Радыё Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Пра чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Ольшава Лідскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко. Многіх нашых слухачоў хвалюе праблема сацыяльных ільготаў. Гэта тэма ў розных варыяцыях гучыць у лістах на свабоду на працягу ўжо амаль году. Месяц таму, пад ціскам грамадскага абурэння, улада невялікую частку раней адмененых ільготаў вярнула. У прыватнасці, пенсіянеры зноў атрымалі зніжку на праезд у грамадскім транспарце на час дачнага сезону. Як на такую сітуацыю рэагуюць людзі? З аднаго з лістоў на гэту тэму пачну сённяшнюю размову. Вось што піша наконт праблемы льготаў Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Складваецца ўражанне, што ўлада нарэшце пачула стогны людзей. Цэны паўзуць угору на ўсё – на прадукты, вопратку, камунальныя паслугі. Людзі адчуваюць гэта штодня на ўласнай кішэні. Таму можна было б парадавацца за такі клопат аб простых людзях, пенсіянерах. Улада добра ведае, не вярнула б яна льготы на праезд, пенсіянеры не здолелі б ездзіць на свае фазэнды – бо на пенсію надта не раз'ездзіся. А без уласных цыбулькі, бульбачкі, бурачка можна і ногі працягнуць, бо ўсяго не дакупішся. А цяпер успомнім, даражэнькія, як у зімовыя вечары да вас у кватэры званілі актывісты апазіцыі, гаварылі вам пра ільготы, якія ўлада ў вас адабрала, а сабе пакінула. Вас прасілі паставіць подпісы пад лістамі пратэсту, якія потым накіроўваліся ў парламент. Гэтая акцыя праводзілася па ўсёй Беларусі, ва ўсіх абласных і раённых цэнтрах. Арганізавалі яе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, тыя самыя, існаванне якіх улада ўсяляк замоўчвае. Улада жыве для сябе і горне ўсё пад сябе. Ёй патрэбен паслухмяны люд, марыянеткі, якія б толькі гарбаціліся на сваёй працы ды маўчалі як рыба. А дзеля таго, каб дамагчыся лепшага жыцця, не трэба баяцца адстойваць свае грамадзянскія правы, неабходна аб'ядноўвацца, ставіць свае подпісы, каб падтрымаць рух да свабоды, напісала ў лісце на свабоду Людміла Краснасельская з Калінкавічаў. Многія актывісты, якія збіралі подпісы супраць адмены льготаў, сутыкнуліся з тым, што людзі баяліся падпісвацца. Нават пенсіянеры, якія, здавалася б, не залежаць ад працадаўцы і па якіх найбольш балюча ударыла рашэнне ўлады наконт льготаў. Заўважу, размова ішла толькі пра подпіс пад лістом пратэсту ў абарону відавочных сацыяльных правоў, што ўжо казаць пра ўдзел у нейкіх публічных грамадскіх акцыях, мітынгах ды маніфестацыях. Аўтар наступнага ліста Фаіна Глебка з Віцебску лічыць, што змены ў беларускім грамадстве залежаць не ад палітычнага кіраўніцтва, а ад духоўнага стану самога грамадства. У сваім лісце на свабоду слухачка піша: «Часта слухаю вашы перадачы, выпісваю нашу ніву, таму ў курсе ўсіх падзеяў у Беларусі і свеце. Зрабіла выснову: усюды пануе грэх, у Беларусі таксама, паўсюль разбэшчанасць, нахабства, абыякавасць. Грамадству з такой псіхалогіяй патрэбна адпаведнае кіраўніцтва. Калі б нават адбыўся цуд, і замест Лукашэнкі да ўлады прыйшлі Казулін, Мілінкевіч альбо Сярэнец, нічога не змянілася б. Грамадства з такім стылем жыцця свабоднае ад Бога. Што патрэбна большасці? Гарэлка, цыгарэты, дзікунскія скокі пад сатанінскую музыку, забаўляльнае тэлешоу, лёгкае чытво. Воля, незалежнасць, высокія катэгорыі, і дамагчыся іх можна толькі спадзяючыся на Бога. Веру не вынесеш на вуліцу, нікому не пакажаш, але яе і ніхто не растопча, не вытра аб яе ногі, яе не пасадзіш за краты, ёю трэба жыць. Не трэба нікога вінаваціць, усе грэшныя, усім суддзя Бог, ён не зважае на асобы. Божы прынцып — перамяніся сам», — напісала ў сваім лісце на свабоду Фаіна Глебка з Віцебску. Маральныя заганы, пра якія пішаце вы, спадарня Глебка, уласцівыя не толькі беларускаму грамадству. Вядома, ідэальны варыянт, калі чалавек сам праз самапазнанне і самааналіз прыходзіць да ўдасканалення і ачышчэння, знаходзіць свой уласны шлях да Бога. Але ці выпадае разлічваць на змены ў дзяржаве, спадзяючыся толькі на такі шлях? Народы еўрапейскіх краінаў, будуючы ў сябе дэмакратычны дзяржаўны лад, разлічвалі не толькі на маральную дасканаласць і духоўную спеласць сваіх грамадзянаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра лёс вёскі і некаторыя адметнасці сучаснай эканамічнай мадэлі, якую абрала беларускае кіраўніцтва, разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага району. Слухач піша: «Пасля вайны ў вёсцы было шмат моладзі, і жыццё пакрысе наладжвалася. А цяпер у сельскай мясцовасці засталіся толькі нямоглыя старыя. Моладзь паўцякала, бо ў калгасах няма стымулаў да працы. У прамысловасці ў нас справы таксама дрэнь. Значная частка прадпрыемстваў стратныя, бо абсталяванне састарэлае і зношанае. Тэхналогіі мінулага стагоддзя вельмі неэканамічныя. Дзяржава ўвяла шмат абмежаванняў для прыватных прадпрымальнікаў, а гэта стрымлівае замежных інвестараў, без якіх не будзе і сучасных тэхналогіяў. У гэтай сувязі згадваецца лёс Савецкага Саюзу, які разваліўся без адзінага стрэлу, бо савецкая сістэма сама сябе вычарпала. Напэўна, тое ж будзе і з беларускай мадэллю, якая не мае ніякай перспектывы. Вось толькі як доўга яна будзе гінуць, ніхто не ведае, але гора за гэты час мы паспытаем. Дай Бог, каб я памыліўся», — напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага району. Параўнанне Беларусі з Савецкім Саюзам не зусім карэктнае, спадар Куксо. Розныя маштабы, іншая палітычная вага і роля ў свеце. Такая невялікая эканоміка, як беларуская, можа быць рэфармаваная і без катаклізмаў ды ўзрушэнняў, прытым за нянадта значны прамежак часу. Патрэбная палітычная воля і адкрытасць, гатовасць да супрацоўніцтва з эканамічна развітымі краінамі свету. У аглядзе пошты 10 траўня прагучаў ліст Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну, у якім слухач разважаў пра маральнае аблічча супрацоўнікаў АМАПу, што разганяюць акцыі апазіцыі. На гэтыя развагі адклікнуўся іншы наш сталы слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Лічу, што агульнае ахайванне людзей нейкай адной ці то прафесіі, ці нацыі несправядлівае і непрадуктыўнае. Прыкладна 40 год таму мне давялося правесці больш як 3 гадзіны ў дзяжурным пакоі гарадской міліцыі. Уражанні дагэтуль у памяці. Прывялі ўшчэнт п'яную маладзіцу гадоў 18. Каб не міліцыянты, яна не магла трымацца на нагах. Пасля таго, як яе зачынілі, яна пачала паліваць адборнай лаянкай маладога міліцыянта, які яе зусім не чапаў. Нават мне збоку агідна было гэта слухаць. А як тым, каму даводзіцца слухаць такое штодня? Лічу, уражліваму чалавеку працаваць у міліцыі ўвогуле немагчыма. Той, хто ударыў Святлану Завадскую, магчыма, хворы чалавек і павінен быць звольнены з муз з накіраваннем у псіхіятрычны шпіталь. Такіх у міліцыі відаць нямала, але з гэтай прычыны нельга ачарняць усіх супрацоўнікаў. Не трэба забываць, што самыя добрасумленныя і маральна здаровыя знаходзяцца яшчэ і пад адміністратыўным ціскам. Іх пасоўванне па службе часта залежыць не ад іхнай сумленнай працы, а ад прыхамаці начальнікаў. Усталяванне ўзаемаразумення паміж апазіцыяй і супрацоўнікамі МУС – важны аспект працы, якому ўвага не надаецца. У гэтым я абвінавачваю лідараў апазіцыі. Лічу, што гэта тэма павінна часта асвятляцца і ў перадачах «Свабоды». Відавочна, што адкрыта ўзяць інтэрв'ю ў супрацоўнікаў МУС сёння вельмі праблематычна. І ўсё ж гэта тэма павінна асвятляцца не толькі з пазіцыі пацярпелых, але і з пункту гледжання добрасумленных супрацоўнікаў, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Журналісты незалежных медыяў на кожным кроку сутыкаюцца з сітуацыяй, калі немагчыма атрымаць каментар да той ці іншай канфліктнай сітуацыі, да якой мае дачыненне міліцыя, не толькі ў канкрэтнага міліцыянта, але нават і ў міліцейскай прэсавай службе, адказнай за сувязі са сродкамі масавай інфармацыі. На заканчэнне кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Менску. Слухач адклікнуўся на перадачы «Вострая брама», у якіх ішла размова пра перыяд сталінскіх рэпрэсіяў. Ігар Сцябуля піша: «Мяне вельмі ўразілі спісы расстраляных ды асуджаных ні за што савецкіх калгаснікаў, чыноўнікаў, чыгуначнікаў. Асабліва адметны эпізод з машыністамі паравоза, якіх сталінскі рэжым абвесціў ворагамі народа, а тройка асудзіла да расстрэлу на працягу 3 дзён. Але вазьміце, шаноўны спадар Валянцін, сённяшні час. Я не забуду, як машыністы-чыгуначнікі на чале са сваімі маскоўскімі калегамі выканалі ролю штрэйкбрэхераў у задушэнні страйку менскага метро ў 95-м годзе. А ўсхваленне з боку чыгуначнікаў ідалаў камуністычнага ды і цяперашняга рэжымаў», напісаў сваім лісце на «Свабоду» Ігар Сцябуля з Менску. Не думаю, спадар Сцябуля, што існуе нейкая сувязь паміж сталінскімі рэпрэсіямі і канфліктнай сітуацыяй у асяроддзі чыгуначнікаў падчас страйку менскага метрапалітэну. Ды і нейкага асаблівага захаплення дыктатарскімі рэжымамі з боку менавіта машыністаў-цеплавозаў надта незаўважна. Калісьці падчас брэжнеўскага застою партрэты Сталіна ўпадабалі чамусьці вадзіцялі-дальнабойшчыкі. Выяву вусатага генералісімуса многія прыклейвалі да шкла сваіх аўтамабіляў. Потым, у часе перабудовы, калі пра дзейнасць правадыра напісалі ўсю праўду, гэтая мода хутка знікла. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў. Нелояльных да ўлады настаўнікаў пераводзілі з Беларусі ў аддаленыя раёны імперыі, а на іх месцы прысылалі з Расіі добранадзейных. За сваю надзейнасць яны атрымоўвалі 50% дадатку да заробку, іншыя ільготы і павінны былі садзейнічаць узбуджэнню ў народзе ўсведамлення, што ён рускі. Пра беларускае настаўніцтва за расійскай імперыяй мы будзем гутарыць з гісторыкам Тацянай Процкай у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг вынясення смяротных прысудаў у Беларусі. Апошні з абвінавачаных па справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка, студэнт Урослаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Генпракуратура вынесла папярэджанне фірме, якая будуе завод ядахімікатаў у Пухавіцкім раёне. Грамадскасць будзе мець доступ да дакументаў аб экалагічнай шкоднасці прадпрыемства. Амерыканскія джазмены адкрыюць у Менску 30 траўня першы ў Беларусі джаз-клуб. Чытаем Быкава. Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава. Хвалі свабоды. А зараз падарожжа свабоды. Сённяшні маршрут Віталя Сямашкі, вёска Ольшава Лідскага раёну. Такога моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёскі да засценкі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічыць сябе іх жыхары. Такім рэфрэнам 5 год таму адкрывалася кожная перадача радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль». А па лічыні я вандраваў з краязнаўцамі Уладзімірам Крудзікавым ды Міхасём Бурачэўскім. Як і 5 год таму на пачатку спыніліся на ўскраіне вялікага засеянага лубінам палетка, што за 12 кіламетраў ад Ліды. Пасярод тры крыжы ля старой сахаты і сасны. У 1863-м тут адбылася лютая сеча паміж касінерамі атрада Нарбута ды расійскім царскім войскам. Загінула 30 паўстанцаў, распавядае Владзімір Круцікаў. Гэта іх пахаваў пан па паданнях, відаць, ім спачуваў. Потом гэтага пана выслалі ў Сібір. Тут было зроблена тры брацкія магілы, таму і тры крыжы. Стары крыж 29-го года захаваўся, а гэтыя два ўжо мы аднавілі. Быў камень, дзе былі ўсе, хто тут загінуў з прозвішчамі, выгравіраваў. Але куды зараз гэты камень, пад які фундамент? Фундамент його скористали, ми так і не знайшли. Кожен год ми сюди привозимо ксяндза в кінці липня і проводиться мша. З трьох боків паабапал три амаль одноіменні вісочки – Малое, Велике і просто Ольжево. Заїжджаємо у Малое. Праз узняты на пясчанай дарозе пыл падыходзіць няголены бамжаватага выгляду чалавек. Проще б зрабілі, хоць дарога то была, то ж ходзяць, не прайсці, не праехаць. Здесь не ходзіць автобус. Зімой пешком. Гэта адзіны тут працуючы і самы малады 47-гадовы Рычард Лукоць. Ён палявод у аграгарадку Малой Мажэйкава, да якога фармальна адносіцца і вёска. Але і Рычард памятае часы, калі мала ольжаўцаў. Называлі кітайскіх насілення. Многа нараджалі? Па часу, па трое, па чацвёра. У 90-х у Малым Ольжаве было каля сотні жыхароў. 5 год таму 40. Зараз і гэта лічба скарацілася ўдвая. А кажа старэйшына, 73-гадовы Васіль Ільін. А сам расеец, ён даўно гаворыць на мясцовай трасянцы. Адмірае тебе, вёска. Адна карова хоць засталася? 50 каров з лішнім. А сейчас осталось 4. Было 7 коней. Осталось 1. Мені осталось скоро только. А молоко дзе бярыць? Машыне купляем. Автолавка в неделю 3 раза. Больше всего жалобы. Женщины без ног остались. Еле ходят с палками. А мужчин никого не осталось. Я наведваю 82-гадова гаспадара красочку. У 1943-м яго пагналі ў Нямеччыну, дзе ў 45-м вызвалі амерыканцы. Эдуард Іосіфович сустрэў мяне ў ложку. Смотрел телевизор, ішоў у кухню спаць, валіўся головой. Скоро будзе 3 месяцы, як ляжу на кастылях так. Мне былі даўшы льготы на праезд, на свет, на газ, на брикет. А цяпер усё знялі. Прадукты, то на адзежу, і ўсё, то ўходзіць. Раз такая власть. А вот што-небудзь добрае вы ад улады ўжо ці мелі, ці не? Нет, доброго ничего. Работали на совхозе день и ночь. И снопы возили. Я не знаю, что будет дальше. Старейшина Ильин знакомый с соседкой Яниной Пацевич. Разом рассказывает, как агрогородок порушил опошние надеи на отраджение вёски. Тут много домов покупляли. Больше дачи уже. Половина одному человеку, а половина пустых домов. Некому заселять. Директор Язвинский обещал комплекс для откорма овечек. Новую кузню построить. Склад, ферма, гумно, водокачка, баня. Два коровника было. Ничего не осталось. Бульдозером все свернули. Приезжали люди. Не могут устроиться на работу нигде. Установлен прожиточный минимум 200 тысяч рублей. А женщины, и Янина, и моя, и соседка получают 140. И работ таких не было. На полеводстве дадут ялку ураков. И вся работа. И муж мой, стаж больше за 40 годов, а малые были зарплаты. Расценки низкие, нормы большие. На женщину 8 тонн надо навозу погрузить. Не шутейное дело. Лукашенко при всех говорит, что меньше за 300 долларов никто в колхозах не отремлюет. 130 тысяч, не хочет он. И Лукашенко верили, выбирали ж. А кто его знает, кого тут выбирать? Все за Лукашенко, и мы за Лукашенко. Была своя корова, свинья ховали, то можно было жить. Но теперь похворели-то, что робить. Треба у Тарнова до врача ездить, все, и думаю, как заехать. Больница ж у нас у Тарнови, мужик ляжет, как некая здорова была, то села б на велосипед ездила. Сказали, поезд ест у вас, ули, до Тарнова, як хочешь, так добирайся. Наша вандроўка адбывалася ў часе пасадкі бульбы. Гэтым годам упершыню вяскоўцы адмовіліся ад зямельных надзелаў. Я адказаўся ад сотак азетка, і многія. Вчера сажалку прыгналі, брыгадзір гаварыць, берыце землю, садзіце. Все равно ж трэба за яе аплачваць. За сотки, за пасадку, за 20 соток, 1070. А як яны там абрабатывалі? А тыя жукі як сядзелі, ту сядзяць. Аж уже і бульбяшы, не бульбяшы. Не, ўсё пазбывалі. С моими сподорожниками тут же обмерковываем ситуацию в Малым Отжеве. А это мы уже все проходили. Были снос хуторов, малоперспективные вёски. Теперь идет укрупнение колгасов. Будет не 1800, а 1700. Пару год загинуть, будуются агрогородки. У какие помирающие вёски не выходите? Ни у яким раз. Отрезанный ломоть, он еще будет горше отразаться. Как центр вытягивая, на этих вёсках ничего не остается. Занепад. Закрываем клубы. Калтостоянки, ФАПы, вся инфраструктура. А як гэтым людзям жыць? Вядома, там не застаецца моладзі. Вот і становяцца адны астарбайтерамі, якія працуюць на стройках Расіі, Літвы, Польшы. Ну, а другія ў горад збігаюць. Іх прымусіла сама ўлада з'ехаць і збегчы. На хвалях свабоды падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Ольжава Лідскага району. Да просто Ольжава, даезжаем грунтовкой, что идет проз хвоевый лес. Отчиняем в окна авто, каб упустить чистое прозрыстое поветра. А кажется, что тут шмат грибов ягод. А бачим деючую ферму. На 70, как оказывается, телят. Неужо вымирает это благословленное место? Выбираем наибольш заможную с выгляду хату. Сустракают господары. 70-годовая Мария Афанасьевна, до 75-годовый Иван Игнатьевич Ганевичи. Оповедомляют, что засталося... Всего 18 жихаров. Мы не гультаи, не пьяницы. Коровка ест, свинья, четвера, курей, 30. Крутые. крутые, правда, это крутые. Самая заможка Ольжевы. Теперь можно сказать, да. Тут два хлопцы робят в колхозе, на стройце. Тоже коровка ест, по-соседску за всем. Пьяницы и пропажно. Не вытрымлівае Міхась Бурачэўскі. Відыш, Віталь, я самого, што вёска співаецца. Ехалі, хацелі спытаць дарогу. Назад ўжо ён ляжыць п'яны у кувеце з ровара. Такой дзішовых напояў спіртовых ніколі не было. В заходній Беларусі бутэлька гарэлкі пры паляках стоіла 2 злотых. Трэба было працаваць 2 дні. Народ спаіваецца. Бутэльку этой белай вежы мне неяк далі панюхаць. Прыбіральні, смурот ідзе. Там дабаўляюць спірт абыякі. Гэта жыццё ператвараецца ў смурот. Спадарыня Марыя падхоплівае размову. 4 гады з надворку гаспадарыня могуць вывесці на палеткі гной. Рабіла, перабіла б нешта. Садкаў не садзяць. А мы хочам. А ў нас пакультівіраваны. Толькі вагной пайму пад хлявом сваім. Патрэба ж трактара. Вывезці яго на садкі. Ташкі гэтыя капяны паздыхалі. Нас прытулілі. А мы іх ні аднаго не знаем. Капут садкі нам пасадзіць. І зноў памалім. Соваліся. Я патлумачу. Ольжава перадалі на баланс ліскай птушкафабрыцы. На стратным прадпрыемстве не ведаюць, што з вёскай рабіць. Дадаецца, вядома, і па малому Ольжаву праблема. Транспарт на Ольжава не ходзіць. Ні, дзе там той автобус? Бо сын прыедзе, то свіня мукі прывязе. Хутка яна дабіраецца? Дабіраецца. Што Ольжава чакае? Знішчэння чакае. І зноў гутарым з Владзімірам Круцікам ды Міхасём Бурачыўскім. В Ольжаве люди хочут брать сотки, але это інший вариант господарення, долучення господарки про кураторство предприемства, что в выніку. На вошто ему то вязкову, сила им навесили. У них головная мета дать птушку вырастить, продать яйки. Это довесок, на який просто гробить экономику той же птушкофабрики. Так это ее хаотичная сутность политики улады. А отримливается спортлото, якому пошанцує, под колгасом по-другому будет, под предприемством по-другому будет. Колгас, треба некие показчики, там прымушаюць іх садзіць. Я спытываю суразмоўцу, якім ім бачыцца выйсці. Первое, это землю фермерам. И за 70 годов придут, они подпрацуют, неде пятерку заробить. Дать наделы земли вот на каждого человека. То он же вымушен бы куплять у этих бабулек землю, сдать в аренду, жить на отсотки. Да, спокойно працевать фермерам. Вот далеко ходить не треба. У кого я купляю бульбу на зиму, как не ходить с авоськой окрам. Фермеры, даю заявку, мне столько-столько тиль. Мне привезли до хаты капусту, цибулю. На мой погляд, малые вести и вымрутся. Политика навелась уже давным-давно. Ну, фермер, это просто как бабки, дяды дожили до смерти у нормальным человечьим стане. Держава повинна дать махчимость, годно дожить до своей старости. Коли верталися, перед нами проскочила лисица, неплохливая. Уселась ля дороги и спокойно за нами сочила. Проезжаючи про Змоховича, где так само были 5 лет тому, почули тлумачение 72-годового у Владимира Ярошча. А теперь дики, лоси, по 5 штук выходят он каждый день под вечер. Там жито по сено, коля лесу. Нема ружья, охотить можно. Потихоньку кидаемся по-стариковски. Я 2 коровы держу, кобылу, раздужаю. Сколько дужих? 3 человека. Все мужики поумирали, бабы оставались. Я узгадываю кранальную сустречу с теткой Аленой 5 гадоў тому. Мы убачили ее про расширенные окна. Зошку не уставала, букет хворобу. Ее горе сдавалось невымерным. Злый человек выкрывал ее индыка, якого одинокая бабулька гадавала 2 года, який заменял ее семью. Казала, что уже не подымется. Спадар Владимир подтвердил. А индык так и не вернулся. А кто ее вернет? Она уже обнахворела и померла. Пошла отдыхать на вечный сон. Может, и лето там. Сённяшняе падарожжа свабоды падрыхтаваў Віталь Самашка. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.

збіраць гэты падатак па такой сістэме, як вось зараз гэта адбываецца, гэта даволі дорага і няма такой патрэбы. Таму для ўраду больш эфектыўна ўвесці плоскую шкалу, менш выдаткоўваць на сістэму збора гэтага падатку. І атрымліваецца, што ў выніку ўлада будзе ў плюсе ад такой змены. І што самае цікавае, гэта рэч не новая, была шырокая інфармацыйная хваля на пачатку года, звязаная з гэтай рэформай, а ўвогуле на маёй памяці нават ужо гадоў 5 это абмяркоўваецца. Але ж вядома, што беларуская дзяржава прэзентуе сябе як сацыяльная дзяржава, дзяржава, якая апелюе да сацыяльнай справядлівасці. І прагрэсіўная шкала якраз адпавядае вось такой ідэалогіі. А плоская шкала – гэта шкала, якая фактычна разбурае гэтую ідэю сацыяльнай справядлівасці і дазваляе багатым становіцца яшчэ больш багатым. Насамрэч, у гэтай сістэме існуючай сацыяльнай справядлівасці вельмі мала, калі разабрацца глыбей. Тут жа ж істотна не толькі сама стаўка падатку. Яшчэ ж маюць значэнне усялякія так званыя выняткі з таго даходу, які абкладаецца падаткам. Вось у нас гэта 35 тысяч у месяц на чалавека і плюс там, напэўна, таксама 35 тысяч за дзіцё адно. Дзе тут якая сацыяльная справядлівасць? У іншых краінах, на Захадзе ў тым ліку, вычытаюць з дахода, які абкладаецца падаткам, суму хаця б мінімальнага жыццёвага бюджэту. Тады гэта носіць такі характар сацыяльны, сапраўды. У нас гэтага няма. Што тычыцца самой стаўкі, таксама тут такое спрэчнае пытанне, што больш справядліва? Забіраць больш у таго, хто больш эфектыўна працуе, хто больш паспяхова працуе, і менш у таго, хто менш працуе. Атрымліваецца дэстымуляцыя тых людзей, якія больш працуюць. Невыгодна больш працаваць. Чым больш працуеш, тым больш плаціш падатку. Спадар Залескі, як вы пракаментуеце гэтую меру Міністэрства фінансаў весці плоскую шкалу? Чым гэта выклікана, на ваш погляд? Узніклі нейкія спрэчкі, от ужо Змітер казаў, што звязаныя і з эканамічнасцю самога працэса ганяння гэных грошай туды-сюды. І яно будзе падавацца, канешне, як прагрэсіўнае, ліберальнае, справядлівае, каторае спрыяе там інвестыцыйнаму клімату, паляпшэнню жыцця і так далей. Але калі мы паглядзім на структуру сямейных бюджэтаў і структуру падаткаў, каторую людзі сплачваюць, то мы бачым, што асноўная маса нашага насельніцтва бедныя, каторыя плацяць 9%. Значыцца, асноўная маса людзей пачне плаціць просто на 3% болей. Гэтыя прапановы аб вядзенні плоскай шкалы, наколькі гэта адпавядае ідэі сацыяльнай справядлівасці? Тут усё залежыць ад таго, што лічыць справядлівасцю. Калі чалавек атрымлівае мала грошай, у яго пачынаюць браць болей, то ён лічыць гэта несправядлівым. Але ж гэта начальства для сябе ўводзіць. А зарплаты ў начальства ого-го якія. То яны паглядзелі, што іхныя заробкі набліжаюцца ўжо да небяспечнага ўзроўню. Зрабілі ўсім аднолькава. Вось, як ужо адзначыў спадар Залескі, большасць насельніцтва Беларусі плаціць па ніжняй шкале падаткаў на прыбытак для фізічных асобаў. Называюць лічбу 90%. Увядзенне новай шкалы ў 12% будзе азначаць, што сапраўды для большасці грамадзян гэты падатак павялічыцца. І давядзецца ўводзіць нейкія льготы. А калі льготы ўвесці для большасці насельніцтва, то ў чым сэнс такога новаўвядзення? То бок, як прарэагуе насельніцтва на гэтае новае ўвядзенне? Спадар Бабіцкі. Гэты падатак налічваецца ў бухгалтэрыі, і людзі ўжо атрымліваюць грошы без гэтага падатку. Я так падазраю, што некаторыя могуць і не заўважыць гэтага. Механізм гэты даволі складаны, каб да чалавека сапраўды дайшло, што ён стаў больш плаціць падатку. Суму вось таго дахода, які не абкладаецца падаткам, трэба павялічыць. Улада зробіць вельмі бязглузда, калі не пойдзе на гэта. Такія рэформы, яны звычайна не робяцца самі па сабе. Звычайна павышаецца мінімум, які не абкладаецца, альбо ўвогуле пашыраецца сама база гэтага падатку, уключаюцца яшчэ іншыя даходы, якія, напрыклад, у нас не абкладаюцца падаткам. Варта прыклад той же самай Расіі прывесці, калі ў 2000 годзе яны ўвялі шкалу плоскую, велічынёй у 13%, і у іх за год літаральна паступленні ад падаткаў зараслі на 19%. Там гэта рэформа была эфектыўная, але тут трэба адзначыць, што там гэта рэформа суправаджалася таксама рэформай сацыяльнага забеспячэння. Там была зменена адначасова з гэтай зменай падаткаабкладання, была зменена яшчэ сістэма адлічэння ў сацыяльныя фонды, пенсійныя фонды. Экспертызу свабоды падрыхтаваў і вядзе Валер Карбалевіч. Спадар Залескі, як вы мяркуеце, якой будзе рэакцыя большасці насельніцтва на гэтую падатковую рэформу? от будзе вітаць падатковую рэформу ўрада, напіша Савецкая Беларусь. Але людзі яна не заўважаць у бальшыні, бо грошы ідуць на карткі. Людзі, калі гавораць пра грошы, колькі ты атрымліваеш чыстымі, кажуць. А дзеля інфляцыі будуць чыстыя гэныя ўзрастаць, і гэныя 3% дадатковых яны праглынуцца. Заўважаць гэна самыя-самыя бедныя і няшчасныя людзі. Таму гэна ўсё будзе ціха, гладка. Плоская шкала падаткаў павінна спрыяць з'яўленню ў краіне багатых людзей, якія гатовыя ўкладаць сюды капіталы, а таксама легалізацыі ценявых даходаў. Ці дасягнуць улады сваіх мэтаў гэтай меры? Гаспадар Бабіцкі. Я б не стаў прагназаваць легалізацыі ценявых даходаў, таму што галоўная праблема ў так званых заробках у капертах заключаецца ў тым, што чаму не плоціць легальна грошы людзям? Таму што высокія адлічэнні ў сацыяльныя фонды. Калі ты плоціш чалавеку 100 рублёў, ты яшчэ там 35 рублёў мусіш заплаціць у сацыяльны фонд. І менавіта гэта турбуе працадаўцаў. Таму існуюць чорныя так званыя наяўныя грошы, якія от на рукі выплочваюцца. І рэформа менавіта вось падаткаабкладання не прывядзе да легалізацыі даходаў. Прабачце, але ж вот у Расіі прывяла. Я ж вот гэта адзначыў, што там прывяла, таму што яна была спалучана з рэформай адлічэнняў у сацыяльныя фонды. Зараз у гэтай рэформе гэтых стымулаў будзе недастаткова. Таму чакаць павелічэння базы гэтай аб'ёму тых сродкаў, якія абкладаюцца падаткам, не выпадае. Гаспадар Залескі, а вы як лічыце, ці дасць эканамічны эфект гэтая падатковая рэформа? Справа ў тым, што бальшыня людзей яно ўспрымае і за мяжой у тым ліку сігналы, як сімвалы нейкія, як знакі. Вот ідзе паляпшэнне, ідзе лібералізацыя. Нейкі невялікі зрух будзе, но разлічваць на тое, што яно будзе багаты нейкі зрух, малымаверна. Таму што разблакіраваць нелегальныя заробкі дзеля гэнага ніхто не стане, бо яны лімітаваны менавіта сістэмай сацыяльнага забеспячэння. Для часткі людзей, которые працуюць там на двух, на трох працах, гэна дасць пэўную палёгку, яны будуць удзячныя. Багацця гэна істотна таксама не павялічыць. Ось мае суразмоўцы адзначылі, што адна падатковая рэформа не вырашыць усіх праблем, якія стаяць перад беларускай эканомікай, у прыватнасці. Змены падатковыя без змены адлічэння ў фонд сацыяльнае забеспячэнне не дасць эфекту. То бок патрэбны комплексныя рэформы, а не некія аднаасобныя. Але магчыма тут яшчэ ёсць іншая праблема. Праблема ментальная, то бок беларускі грамадзянін, можа не толькі беларускі, а грамадзянін, які жыў у Савецкім Саюзе, ён не прывык плаціць падаткі, а прывык да таго, што дзяржаву трэба неяк абдурыць. І таму, якія б ні былі б маленькія падаткі, людзі ўсё равно будуць ад іх ухіляцца, таму што гэта ўжо на некім ментальным узроўні. Можа, ў гэтым праблема, гаспадар Бабіцкі? Де-факт гэта існуе, сапраўды, я з вамі згодны, што такое стаўленне існуе, і яго вельмі лёгка растлумачыць. Я лічу, што ў нашым грамадстве гэта нават нармальна. Гаспадар Залескі, як вы лічыце, ці не ёсць праблема выплаты падаткаў, праблема не толькі эканамічная, сацыяльная, але і, магчыма, ментальная? Ну, як кажуць, хто пану не схлусіць і паню не падманя, той не гаспадар у сваёй хаце. То тут як бы ёсць гэна. Рэч у тым, што ў нас гэная дзесяціна ў той ці іншай форме апошнія тысячу гадоў узымаецца як бы адразу да выплаты заробку. То самастойнасці, адчування сябе падаткаплацельшчыкам, тым больш адчування заснавальнікам гэнай дзяржавы і ўтрымальнікам яе няма. Чыноўнікі гэна паны, як бы. Ніхто не кажа, ужо і моды такой, няма казаць, што яны слугі народу. Таму людзі на гэна рэагуюць адпаведным чынам. З другога боку, у нас паводле перапісу кожны трэці сказаў, што працуе на двух і больш работах. Гэна 1,5 мільёна чалавек. Калі параўнаць гэна з тым, хто падае дэкларацыю аб сукупным гадавым прыбытку ў падатковай інспекцыі, то ў 10 разоў меней атрымліваецца. Ну, дзесьці вакол 200 тысячаў там лишь бы вагалася увесь час. Разумеце, не кідаюцца людзі, таму што з аднаго боку яны могуць быць мізэрныя абсалютна прырабаткі, ну не варта туды ісці. І яны кажуць, што бярыце з мяне там па павышанай стаўцы, ды і забуду пра гэна частка людзей. А частка проста ўхіляецца, ну такую ж колькасць не пераловіш, як бы ўсіх. От гэна ёсць наш шэры сектар у Беларусі, таму што ў нас асноўная маса гэна не крымінальныя здзелкі, а гэна трансакцыі эканамічныя схаваныя ад падатка падкладання. І от тут дзяржава як бы адразу гэна ўсё адсякае адзіным махам іную праблему ад сябе, не вырашаючы яе. У экспертызе «Свабода» бралі ўдзел эканамісты Дзмітэр Бабіцкі і Міхась Залескі. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю основные подеи дня. Міністэрства фінансаў прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку памерам у 12%. Распрацоўшчыкі закону абяцаюць, што найбяднейшае насельніцтва не пацерпіць. Міжнародная арганізацыя Amnesty International у штогадовай справаздачы зноў адзначыла ціск беларускіх уладаў на грамадзянскую супольнасць, юрыдычны пераслед апазіцыйных актывістаў, а таксама працяг вынясення смяротных прысудаў у Беларусі. Апошні з абвінавачаных у справе 14 Александр Баразенка разлічвае прыехаць у Менск у ліпені на студэнцкіх вакацыях, каб да пачатку новага навучальнага году атрымаць прысуд. Баразенка – студэнт у Ростаўскага універсітэту, абвешчаны ў Беларусі ў крымінальны вышук. Асуджаны за збіццё міліцыянта прадпрымальнік Сергей Парсюкевіч знаходзіцца ў санчастцы жодзінскай калоніі. Ён хворы на астму і патрабуе аперацыі. 29 траўня ягона жонка Наталля ўпершыню паедзе на спатканне з мужам. А цяпер у эфіры «Гость на свабодзе». Сёння в інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» на пытанні наведнікаў сайту адказваў лідар народнай грамады, каардынатар кааліцыі «Свабодная Беларусь» Мікола Статкевіч. Добрый дзень, Мікалай Вікторавіч. Я вельмі паважаю вас як палітыка, як чалавека. Маю да вас пытанне. Што вы думаеце пра магчымасць правядзення акцый пасля так званых выбараў? І хто, на вашу думку, павінны быць адзіным кандыдатам на выбарах у 2011 годзе? Вы самі плануеце блатавацца ці будзеце падтрымліваць Мілінкевіча? Тут некалькі пытанняў. Я лічу, што выбары, калі выбары будуць фальсіфікаваныя, дык акцыя пратэсту неабходная. Хаця наўрад ці яна будзе занадта масавай, бо беларускае грамадства не лічыць парламенцкія выбары нечым лёсавызначальным. Што тычыцца прэзідэнцкіх выбараў, па-першае, цалкам згодны са спадаром Мілінкевічам, які 2 гады таму казаў, што ўсе наступныя прэзідэнцкія выбары пройдуць у нас па звыклым сцэнарыі ўладаў і афіцыйна перамяшчына іх немагчыма. І што трэба імкнуцца змяніць сітуацыю ўвесь час, а не чакаць гэтых выбараў. Другое, што тычыцца майго асабістага ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах. Стала ўжо сапраўднай беларускай палітычнай традыцыяй, што напярэдадні кожнай прэзідэнцкай кампаніі ў беларускай сацыял-дэмакратыі адбываецца раскол, супраць мяне ўзбуджаецца крымінальная справа. Прычым кожны раз усё гэта адбываецца па больш жорсткім сцэнарыі. Трэцяе, што тычыцца адзінага кандыдата і яго падтрымкі з боку народнай грамады. Вызначацца мы будзем напярэдадні выбараў. І адным з галоўных крытэрыяў нашага выбару, акрамя безумоўна еўрапейскай скіраванасці кандыдата, будзе ягоная здольнасць абараніць сваю перамогу. Пытанне з пінчыны задае Сергей. Ці будзеце вы заклікаць людзей на плошчу ў дзень парламенцкіх так званых выбараў? Якія дзеянні будзе прадпрымаць кааліцыя 28 верасня? Гэта будзе мірная і бяздарная акцыя кшталту 19 сакавіка альбо зробяцца нейкія больш рашучыя спробы? Усё будзе залежыць ад рэакцыі грамадства на фальсіфікацыю выбараў. Рашучыя дзеянні 1500 дэманстрантаў ва ўмовах, калі ўлада захоўвае субардынацыю, яны немагчымыя. Дарэчы, ёсць адна ноч у 5 гадоў, калі субардынацыя ўладаў, так бы мовіць, хістаецца. Гэта ноч палітычных цудаў, гэта ноч прэзідэнцкіх выбараў. Так што, урэшце рэшт, усё будзе залежыць ад вас, ад тых, хто выйдзе на плошчу Каліноўскага, ад вашай колькасці і гатоўнасці да рашучых дзеянняў. У любым выпадку, кветачкі ускладаць па тратуарах 28 верасня мы вас не павядзем. Волей нашай рэпрэсіўнай сістэмы вы на нейкі час былі выключаныя з актыўнай палітычнай дзейнасці, але я перакананы, што сачылі за навінамі і трымалі руку на пульсе. Вельмі цікавіць ваш погляд на беларускую палітыку з пазіцыі назіральніка. Што новага і цікавага з'явілася ў беларускай апазіцыі за час вашай адсутнасці? Як ацэньваеце перспектывы моладзевых рухаў, якія з'явіліся на хвалі выбараў 2006 году? Хто з маладых палітыкаў вам найбольш імпануе? Сапраўды, адбыліся дастаткова заўважныя змены на дэмакратычным флангу беларускай палітыкі. Самая небяспечная з гэтых зменаў – гэта рост расійскага ўплыву ў кіраўных структурах аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Калі ў лістападзе 2004 года Еўрапейская кааліцыя і кааліцыя «Пяцёрка плюс» падпісвалі пагадненне аб утварэнні АДС, нашым патрабаваннем было ўключыць у агульную платформу тэзы аб еўрапейскай інтэграцыі Беларусі, і гэта патрабаванне было прынята. Калі амаль праз 3 гады пасля гэтага мы абмяркоўвалі лозунг еўрапейскага маршу, дык нават БНФ і РП выступілі супраць, каб сярод лозунгаў гэтага маршу быў наступны – дэманстрацыя волі беларускага народу да інтэграцыі ў еўразвяз. Еще раз повторюся, розыгрыш российской карты вельми небезпечны для Беларуси. Бо такі розыгрыш магчымы толькі тады, калі апазіцыя пагодзіцца саступіць Расіі нашмат болей незалежнасці, чым гэта робіць Лукашэнка. Другая станоўчая тэндэнцыя ў дэмакратычнай апазіцыі – значны рост уплыву на сітуацыю моладзі ў арганізацыю. Лічу гэта цалкам натуральным, бо моладзь змагаецца за сваю будучыню. Ненатуральным лічу тое, што палітыкі старэйшага пакалення ўсё часцей апынаюцца ў ролі статыстаў, сведкаў на фоне мужнага і самаахвярнага змагання моладзі. Але разам з тым, крайне негатыўна і некарэктна рэагуюць на любыя праявы моладзі і арганізацыямі палітычнай ініцыятывы. Дастаткова прыгадаць прыклад маладога фронту, мужнасць сябраў якога выклікае павагу ва ўсім свеце. Але варта было гэтай арганізацыі, змаганне якой часта выкарыстоўвалася ў якасці прыкладаў дарослымі палітыкамі падчас працы за мяжой, выступіць з палітычнымі ініцыятывамі, як гэтыя палітыкі замест узважанай дыскусіі апусціліся да абразу, маўляў, што з гэтых дурных дзяцей возьмеш. Наконт перспектыўных моладзевых палітыкаў. Магчыма, яны пакрыдзяцца на мяне, але адной з функцій еўрапейскай кааліцыі я бачу узгадаванне такіх палітыкаў, іх падтрымку. Даць ім палітычныя магчымасці, абараніць іх, каб не затапталі. Таму амаль усе перспектыўныя палітыкі, на мой безумоўна суб'ектыўны погляд, якраз і адносяцца да еўрапейскай кааліцыі. Я назваў бы імёны Павла Сівявінца і Змітра Дашкевіча, якія працуюць у хрысціянска-дэмакратычным сектары палітычнага поля. У Владимира Новосяда, перспективу якого в либеральном секторе оцениваю наивысшей. И за межами европейской коалиции назову Михася Пашкевича, намесника старшини молодежной организации РГП. Спадар Микола, коли для вас началась другая всесветная война, 1 вересня 1939 года, ци 22 червеня 41 года? Асабіста для мяне гэта вайна не пачыналася, я нарадзіўся значна пазней яе. Але безумоўна, гэта вайна кранула маю сям'ю, як і ўвесь беларускі народ, для якога яна пачалася 1 верасня 39 года. Магу прывесці прыклад, на ўсёй вялікай вуліцы ў вёсцы Лядна на Случні, дзе я рос, на ўсёй вялікай вуліцы толькі ў аднаго з маіх адналеткаў быў жывы дзядуля. Ва ўсіх астатніх іх забралі крывавыя рэпрэсіі 30-х або вайна. Майго деда па маці забілі ў 1937 годзе ў НКВД. Літаральна забілі падчас допыту. Бо як расказваў адзін адвязковец, які ацалеў, ён падчас катавання аказаў супраціўленне. Другога деда, ўжо не маладога і старога, забілі паліцаі на вачах сям'і за сувязь з партызанамі. Мой бацька тады падлетак, здолеў уцячы. У яго пачалі страляць, але не патрапілі. Спадар Мікалай, ці верыце вы ў Бога? Калі так, дык як часта бываеце ў царкве? Як вы ставіцеся да таго, што аб'яднаная Еўропа ўсё больш аддаляецца ад свайго хрысціянскага падмурка? Я маю на ўвазе прапаганду аднаполых шлюбаў і секс-меншасцяў. Як вы лічыце, куды можа павесці свабода без маралі? Якія ў вас адносіны да камуністаў? Ці былі вы камуністам? Як вы ставіцеся да хрысціянскай дэмакратыі? Вера ў Бога для мяне гэта вельмі асабістае інтымнае пытанне. Магу адказаць так, значную частку свайго жыцця я знаходжуся на шляху да разумення Бога. Я не часта бываю ў царкве, звычайна раз у некалькі тыдняў. Хаця, калі мне цяжка, гэта бывае часцей. Я ніколі не ставлю пытання аб сваёй канфесійнай прыналежнасці, бо я належу да дастаткова старога беларускага праваслаўнага роду, які не здраджваў свае веры, калі нават за гэта ўзнікалі праблемы. А праблемы ўзнікалі спачатку Рэчы Паспалітай, а ў Расійскай імперіі яшчэ больш, бо мае продкі, якія змагаліся супраць агрэсіі з розных бакоў, тым ліку і з усходу, у сваёй гісторыі сведчылі супраць стройнай маскоўскай канцэпцыі вызвалення праваслаўных аднаверцаў. Як старэйшы афіцэр савецкай арміі, я, безумоўна, быў членам КПСС, бо інакш бы не стаў гэтым старэйшым афіцэрам. Дарэчы, афіцэраў бралі у КПСС ледзьве не аўтаматычна. Калі ж дзякуючы галоснасці мы даведаліся, што нарабіла гэтае самае КПСС, так спачатку я спрабаваў паўдзельнічаць у яе рэфармаванні, нават некі там лісты ў адрас 19-й партканферэнцыі наконт дэмакратызацыі кампартыі падпісваў. Але ў студзені 91-го года ў Вільні танкамі душылі людзей. Я зразумеў, што КПСС не здольная ні парэфармавацца, ні пакаяцца. І напісаў заяву аб выхадзе з КПСС. Тады гэта значыла канец маёй дагэтуль вельмі паспяховай вайсковай кар'еры. Лічу, што камунізм, як ідэалогія бедных людзей, мае права на існаванне дзе-небудзь у Лацінскай Амерыцы. У наших умовах, коли комунизм был пануючий державной идеологией, коли он отказывал за смерть 600 тысяч белорусов, как заслужить право на нормальный удел в политическом житии, лидерам обеих компартий треба было прийти у Куропаты, стать на колени и попросить пробачения у белорусского народа. Бо, взявши эту назву, они берут на себе и отказность за то, что под этой назвой было сделано на нашей земле. Когда выбитный социал-демократ, канцлер Немеччины Вилли Брандт приехал в Польшу, и он встал у Освенцима на колени и просил пробачения, и плакал. Бо он что, был оховником в этом концлагере, и он был вязнем концлагера. Але взявши керование над Немеччиной, он принял на себе и отказность за все, что было сделано этой краиной. Мое ставление до христианской демократии, оно вельми поважное. Увогуле, зараз в Европе отбывается синтез некой супольной агульной идеологии. Важное место им належит и правам человека, и экономичной эффективности, что презентуют либералы, социальной солидарности, пропонуемой социал-демократами. Але все это гарантуется на моральных каштовностях, на христианских каштовностях, что выявляет европейская христианская демократия. На этих каштовностях и стоит европейская цивилизация. Европейские каштовности, важнейшие среди таких являются свобода, дают колоссальные возможности для развития особых громадства. Але разом с тем, этими каштовностями, как любой приладой, могут користаться особные консолидованные меньшинства для своей пропаганды в громадстве. Так, этим користаются в том люку и те группы, в том люку и гомосексуальная меньшинство, как презентовать себе. И это раздражняет великую количество людей, как в Европе, так и за ее межами. Пиар этой группы, до речи, я как раз и тлумачу негативным ставлением, да и с боку большинства. Але спробу формовать позитивное ставление до себе с боку социальных меньшинств выкликают, на мой погляд, зворотные эффекты, еще большее раздражнение и неуспринятие. Инстинкты громадства сопротивляются ненормальности. А вогле я лечу, что эти люди повинны выкликать не страх, а шкодование, тем больше с боку христианов. Уважаемый господар Микола, не подается вам, что мае сенс на любых выборах вылучать максимальную колькость кандидатов от усіх демократичных партий? Бо видовочно, что при наявности только двух кандидатов уладам значно простей проштурховывать своего без другого тура выборов. А нават сама наявность другого туру, нават при паразе, праз фальсификации, была б істотным рухом наперед у параўнанні з усімі папярэднімі выборами. Пытается у Миколы Статкевича Михась. При нашей выборчай системе, калі фальсификуются уже не бюллетені, а выніковыя протоколы, колькасць кандидатов не поплывае на официйные выніки голосования. Основный сенс удзелу в таких выборах, так званых, гэта сфармаваць и довести до громадство, такую платформу демократов, якая вывела нас с электоральной резервации, надала нам надолго после выбора установчий позитивный образ в очах значной частки выборщиков. Я лечу, что это однозначно повинна быть платформа европейской интеграции Беларуси. Я цалком згоден с вами, что чем более кандидатов в окрузе будет доводить эту платформу, тем лепей для демократии. Например, каждому кандидату дается 5 хвилин телебачения и 800 долларов на улетки. Коли ж кандидатов будет не один, а, например, 3, так это уже 15 хвилин и 2400 долларов на друкованную агитацию. Ну, так того, что ж отбавляться. Как вы ставитесь до бойкоту выборов и чему не бойкотуете выборы? Есть три варианта деяния на несумленных выборах. Первый – бойкот. Это спроба сорвать выборы, как они не отбылись. В умовах полного контроля над выборчими комиссиями, дотерминового голосования и примушения выборщиков по месту працы до удела в голосовании сорвать выборы немагчимо. Другий вариант деяния – удельничать в выборах, как быцем бы они сумленные, что, до речи, пропонуют керующие органы НДС. Эффектом такого удела могут быть доказы фальсификации, але и черговый приступ апатии и расчарования в демократичной громадскости после выборов и захование отмовного имиджа оппозиции после выборов в большинстве электорату. У головах выборщиков после выборов не застанется ничего. Третий вариант презентует Европейская коалиция. Это удел в выборах на европейской платформе, различенной на консолидацию вокруг оппозиции тех 35-40% европейского электората, який есть, вылучение пропонов до уладов об демократизации выборчого процессу, в упадку отмовых этих потребований с боку улады, спынение удела в выборах на передадне голосования и заклик людей до удела в массовой акции протеста. И на завершение нашей онлайн-конференции ваше пожелание слухачам Радио Свобода и наведникам нашего веб-сайту. Дякую всем, кто задавав питання, хто буде знайомитися з моїми відказами. Коли ви цікавитеся усім гэтым, значыць, ваше сэрца неабыякавае да лёсу нашай краіны. І таму не губляйце надзеі. Шановныя слухачы Радыё Свабода, свабода Беларусі ўжо блізка. Я адчуваю гэта. Жыве Беларусь! З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Міколам Статкевічам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце, нагадаю, адрэсу свабода.орг. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!